सुनते हो महाबली जी, एक था सियार और एक थी उसकी जोरू। जब जोरू गर्भवती हुई तो उसने सियार से कहा, मेरे होने वाले टीनू मीनू के बापू, मैं मां बनने वाली, मेरे लिए कोई बढ़िया जगह खोज लाओ। हो जाओ। दूसरे रोज सियार उसे शेर की गुफा के पास ले आया और बोला, इससे बढ़िया प्रसव गृह हमें कहीं और नहीं मिलेगा। जोरू ने हैरत जताते हुए कहा, लेकिन यह तो शेर का घर है, इसमें हम कैसे रह सकते हैं? शेर आया तो बच्चों के साथ हमें भी खा जाएगा। सियार ने समझदारी की बात बताई, जो डरेगा सो मरेगा, तुम यहां रहो और निडर होकर बच्चों को जन्म। जोरू ने गुफा में बच्चे दिए, नन्हे मुन्ने सुंदर बच्चे। कुछ देर बाद शेर दूर से आता दिखाई दिया। सियार और उसकी जोरू सावधान हो गए। फिर दोनों ने मिलकर नौटंकी शुरू कर दी। आजी सुनती हो अनारकली जी, क्या कहते हो महाबली जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं आज जी? शेरे बब्बर का कलेवा करना है जी। यह सुनकर शेर चौंका। तभी सियार बोला, देखो शेर आ रहा है, मैं अभी उसका ऑमलेट बनाकर लाता हूँ। शेर ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझसे भी कोई ताकतवर, कोई बड़ा जानवर आकर मेरी गुफा में घुस गया है। उसके बच्चे मेरा कलेवा करना चाहते हैं, मुमकिन है वो राक्षस हो। भागो। शेर दुम दबाकर भागा। रास्ते में उसे एक बंदर मिला। पूछा, शेर खान, यो गीदड़ की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, अब क्या बताऊं, मेरी गुफा में कोई घुसा है, उसके बच्चे मेरा कलेवा करने के लिए बिलबिला रहे। कोई बहुत बड़ा जानवर मालूम होता है, गैंडे से भी बड़ा, हाथी से भी बड़ा, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया हूं। बंदर ने कहा, बकवास, सब बकवास, भला जंगल के राजा से बड़ा और कौन हो सकता है? चलो मेरे साथ। शेर डरपोक था, बुदबुदाया, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। बंदर ने कहा, डरो मत, तुम्हारी गुफा में सियारिन ने बच्चे दिए, मुझे मालूम है। शेर बोला, तब तो तू ही जा। बंदर ने उपाय सुझाया, तुम्हें यकीन न हो तो आओ, हम अपनी पूछ एक दूसरे से बांध लेते हैं। शेर को तसल्ली हुई, दोनों ने अपनी अपनी पूछ एक दूसरे से बांध ली। दोनों साथ साथ गुफा की ओर चले। दूर से ही शेर और बंदर को आते देख सियार और सियारी ने मिलकर फिर से नौटंकी शुरू कर दी। अजी सुनती हो अनारकली जी, क्या कहते हो महाबली जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं आज जी? शेरे बब्बर का कलेवा करना है जी। अब सियार ऊंची आवाज में गाने लगा, दोस्त बंदर आ रहा है, शेर को साथ ला रहा है। शेर चौका, उसने सोचा ये बंदर मिला हुआ है, मुझे ललचा फुसला कर मेरा ऑमलेट बनाना चाहता है, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। शेर पलट कर बिना देखे ही भागा। बंदर उसके पीछे पीछे घिसटता चला। वो बेचारा क्या करता, उसने शेर की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध रखी थी। आगे आगे शेर और पीछे पीछे बंदर, दोनों दूर, बहुत दूर चले गए। सियार और उसकी जोरू गुफा में अब ठाट से रहते हैं और मौज करते हैं।